Mnaendelea kusikiliza ni Radio Sanganyika ikiwatangazia kutoka jijini Bujumbura. Wapenzi wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Leonard Gasongo ni raia kutoka tarafani Rohero ambaye alifariki leo Ijumaa alfajiri baada ya ukuta kuanguka juu yake. Pia kuna afisa wa jeshi la nchi Captain Jean-Pierre Ngomirakiza ambaye amefariki baada ya kupigwa na radi. Siku hizi kunaonekana kusambaratika kwa hali ya juu kwa virusi vya ugonjwa wa mafua kwenye kituo cha afya Saint-Pierre hapa jijini Bujumbura. Wanafahamisha kuwa 80% ya watu ambao wanapokelewa kwenye kituo hicho huwa wana ugonjwa huo wa mafua. Na kuhusu kurasa wa habari za huko ugenini, rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kukutana na kufanya mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kabla ya mwezi Mei mwaka huu kujadiliana kuhusu mradi wake wa nyuklia ambaye jumuiya ya kimataifa unasema unahatarisha amani ya duniani. Wapenzi wasikilizaji, basi habari kamili ni hapa punde tu. Msomaji ni Jijeni Nzima na fundi mitambo ni Serafina Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena, karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza ukurasa wa usalama. Leonard Gasongo, raia kutoka tarafani Rohero jijini Bujumbura, alikufa majira ya saa 9 za asubuhi leo Ijumaa baada ya ukuta kuanguka juu yake. Hapo ni kando kando na makumbusho Mzee Viva. Msemaji wa Wizara ya Usalama wa Umma pia alimhudikia ambaye ametangaza tukio hilo. Pia anafahamisha kuwa afisa Jean-Claude Ngomirakiza, kamanda wa batalioni ya 511 ya jeshini, alipigwa na radi na kufariki duniani muda huo huo kwenye mlima Busiga, eneo la Bumba, tarafani Mkinanyana, mkoani Chibitoke, na ilikuwa ni karibu saa 10 za jioni Alhamisi hii. Siku hizi kunaonekana kusambaratika kwa hali ya juu kwa virusi vya ugonjwa wa mafua. Zaidi ya 80% ya wagonjwa walipokelewa kila siku katika kituo cha afya cha Saint-Pierre wameambukizwa na homa tangu Novemba iliyopita, anafahamisha daktari Jean-Claude Chishahayo. Daktari huyu anaona kuwa wale ambao tayari wameambukizwa wanapaswa kuepuka kuambukiza wengine kwa kuacha kusalimiana kwa mikononi. Baadhi ya magari aina ya Probox yanayotumikia kwenye barabara ya Bujumbura Muyira huwa yana mwenendo wa kuzidisha watu na bidhaa. Magari haya yanafikia kiwango cha kuweka watu au abiria kwenye kofia nyuma. Idadi ya watu wanaosafirishwa inaweza kufikia zaidi ya 10, ni kwa mujibu wa baadhi ya abiria wanaosafiri ndani ya magari haya, wakati haipaswi kuzidi watu 4. Mama huyu anasema kuwa usafiri huo ni wa kuchosha sana. Tumsikilize. Tunachoka sana, unakaa fasi moja hubadilishi. Siku tulipanda bilimani, tulikuwa wengi sana. Kuna wenye walikaa ndani ya kofia ya nyuma. Ukikaa kofia ya nyuma ni 1,500. Kwenye viwanja vya mbele ni 2,000. Wicha imbere ni 2,000. Huo ni miongoni wa abiria ambao wanasafirishwa katika magari ya aina ya Probox yanayotumikia kwenye barabara ya Bujumbura Muyira, ambaye kwa kilalamika anasema kuwa gari hizo huwa zinawasafirisha vibaya na wakiomba serikali kutatua tatizo hilo. Hebu tupumzike kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Kwenye barabara inayojulikana kwa jina la Avni Peiza, barabara hiyo imefungwa sasa siku 4 zimekwisha. Madereva ambao wanatumia barabara hiyo wanaomba barabara hiyo ifunguliwe. Habari kamili na mwenzetu Jamali Vianney ambaye amefika eneo hilo. Hapa tupo eneo linalofahamika Aveni Peiza, barabara inayojielekeza eneo linalofahamika Sinekameo jijini hapa Bujumbura. Unapofika eneo hilo, gari la aina la lori limezuia shughuli za barabara hiyo. Kando panashuhudiwa ujenzi wa gorofa. Vifaa vya ujenzi kama vile mchanga, mawe, vyuma vimeweka barabarani na kusababisha msongamano wa magari yanayopitia eneo hilo. Mmoja wa madereva wanaotumia barabara hiyo tulizungumza naye analalamika ya kwamba kazi zao zimezorota kutokana na kufungwa kwa barabara hiyo. Kitu kenye hapa kinatusumbua sana ni juu pale uko nafika, unarudia nyuma, unapita msansiniki. Ukishapita msansiniki ukutana na polisi, anaweza ukamata, anakata mandi ya bure. Ilo ni siku ya Ijumaa. Yani alifunga kuanzia siku ya kwanza ya inga yenye inakuisha mpaka hivi leo. Hatujajua hata siku yenye atafunguliaga njia. Mkiuliza wanawaambia ni kwa sababu gani walifunga barabara hii? Sisi mpaka hivi leo tunakosa mtu mwenye tutauliza. Dereva huyo anatoa wito kwa serikali kufungua barabara hiyo haraka iwezekanalo, kwani hawapati pesa za kutosha tangu barabara hiyo ilipofungwa. Ndio tuko tunaomba viongozi yani watafute chef nani kama ndo nani komine mkaza, yani wamuulize kwanza kitu gani ule mama alifungia njia pale. Tulipowasiliana katika njia ya simu, meya wa manispaa ya jiji kuu Bujumbura Fredy Mbonimpa alieleza kutotambua tatizo hilo, ila aliahidi kutoa mwanga siku zijazo. Shukrani kwako Jamari Ngenda Kumana kwa habari hiyo. Sasa ukurasa wa habari za ugenini. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kukutana na kufanya mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kabla ya mwezi Mei mwaka huu kujadiliana kuhusu mradi wake wa kinyuklia ambao jumuiya ya kimataifa nasema unahatarisha amani ya dunia. Trump amesema wawili hao watakutana na kufanya mazungumzo kupitia barua pepe kujadili swala hilo tata ambalo limeharibu uhusiano wa Korea Kaskazini na mataifa mengine ya dunia. Itakuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa Marekani kuwasiliana na kiongozi wa Korea Kaskazini katika historia ya hivi karibuni katika mataifa hayo mawili. Ripoti zinasema kuwa Kim Jong Un amekubali kusitisha mradi wake wa nyuklia na kufanya majaribio ya makombora ya masafa marefu ili kuzungumza na Rais Trump. Kukutana kwa viongozi hawa wawili kumetangazwa na mshauri wa masuala ya usalama ya Korea Kusini Chung Eun-young baada ya kukutana na Rais Trump katika ikulu ya White House. RFI kwenye tovuti yake inafahamisha kuwa wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema huwa ni mapema sana kuamini wapo mazungumzo hayo yatafanyika kwa sababu Korea Kaskazini inaweza kubadilisha mawazo wakati wowote. Na nchini Somalia, magaidi wa Al-Shabaab nchini Somalia wanataka kufungwa kwa viwanja vyote vya mchezo wa soka vinavyomilikiwa na watu binafsi katika wilaya tatu mjini Mogadishu. Radio Dalsan imeripoti kuwa tayari viwanja 20 vimefungwa katika wilaya za Karan, Yaksid na Heliwa ili kutii agizo hilo la Al-Shabaab. Ripoti zinasema kuwa hatua hii imekuja baada ya mkutano kati ya wamiliki wa viwanja hivyo na viongozi wa kundi la Al-Shabaab kufanyika hivi karibuni. Al-Shabaab haijasema sababu hasa ya kutaka viwanja hivyo vifungwe. Inaelezewa kuwa kundi hilo ambalo lililoondolewa Mogadishu mwaka 2011 limekuwa likitumia michuano ya soka katika maeneo mbalimbali kutafuta wapiganaji wapya. Kundi hilo ambalo limesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Ndugu wapenzi wasikilizaji, hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani kwa jumuiya kutusikiliza. Shukrani kwa Serafina Kizimana ambaye ni fundi mitambo. DJ Nyonzima msomaji na watakia kila laheri. Kwa herini.